Είδεσαι αυτή, είδεσαι στέλνεις μόνο όμως σε παιδιά. Όσο το πανιέρο και το κέρι μου εγώ το κέρι έκλος για εκεί που ένα δεν σε βγά. Σύ, έσλω με χανέρα δεν το εστεχάνει λόγω και μου σε τσάξει σε τεκένιο σύ. Let's go.